exception that keeps love at bay. It's the ones who resist that we most want to kiss. Wouldn't you say? Cowboys and angels, they all have time for you. Why should I imagine that I'd be a fine for you? Why should I imagine that I'd have something to say? With that scar on your face, that beautiful face of yours, in your heart there's a trace of someone. To your bed, maybe his hands will help you forget. Please be stronger than your past. The future may still give you a chance. Cowboys and Angels. Afgelopen weekend Formule 1 nog gezien. Max Verstappen, hij maakt gewoon weer kans op de wereldtitel. Hartstikke mooi. Dat wordt een spannende wedstrijd de aankomende weekend. Vanavond ontvangen we Melanie Samad. Na haar opleiding interieurarchitectuur aan de Willem de Koning Academie vond ze haar plek in de fotografie. Ze excelleert in het visualiseren van verhalen met oog voor detail en aandacht voor jouw ideeën. Herman de Bruin praat met haar over haar werk, drijfveren en de kracht van beelden in de cultuursector. Na Simply Red, Holding Back the Years, nog zo'n prachtige nummer uit de jaren 80, denk ik, ja. Somebody Ik ga praten met Melanie Samat, is in de studio. Melanie, welkom. Dankjewel. De redactie heeft erop geschreven dat je sterk bent in het visualiseren van een verhaal. Zijn niet mijn woorden, maar klopt het? Ja, dat zijn mijn woorden op mijn website. Dus jullie hebben research gedaan. Maar wat doe je dan? Ik ben fotograaf en ik ben voornamelijk gespecialiseerd in interieur- en architectuurfotografie. Ook bedrijfsfotografie, met name portretten. En ik maak ook autonoom werk, dus het is heel breed. Met het visualiseren van een verhaal, daarmee wil ik zeggen dat ik wat men wil overbrengen, dat maak ik tot een verhaal. En dat is visueel. Je wil een ruimte kunnen lezen. Het is niet zozeer maar even recht toe recht aan een foto maken van een ruimte. Ik probeer het project te lezen, om het even zo te zeggen. En in die zin, op die manier wil ik daar een aantrekkelijk visueel verhaal van maken. Ja, en wat is dan aantrekkelijk visueel? Het is heel persoonlijk natuurlijk. Het is een beetje als van, wat maakt een goede fotograaf, goede fotograaf. Het is een manier van kijken. Ja, fotograferen is kijken, hè? Dat is zeker. Ja. Fotograferen is inderdaad kijken. En het is de manier van kijken van een fotograaf, wat dat werk, het desbetreffend werk, aantrekkelijk maakt. Mm-hmm. En dan is het nog maar de vraag, wat zien we dan? Ja. En dat heeft te maken met compositie. Ja, ja. Ja. Maar moet het plaatje onderwerp dan ook voor de kijker aantrekkelijk zijn? En maak je dan dingen anders of zet je dingen anders neer, als ik het over een interieur heb bijvoorbeeld? In eerste instantie ga je kijken wat ik zelf interessant vind. Met de overtuiging dat de ander het interessant vindt en aantrekkelijk. Ja. Ik fotografeer liever niet vanuit het perspectief van mijn klant of wat een ander zou willen zien. Dat vind ik helemaal niet zo interessant eigenlijk. Ja. Maar als hij nou zegt van, ja, maar ik wil dat gefotografeerd hebben. Dan zeg je, dan maak je het zelf. Maar het is jouw idee over hoe die foto of die foto's eruit moeten komen zien. Ja. Ja, want je bent begonnen, je hebt interieurarchitectuur gestudeerd. Dus die interieurs, die komen wel naar voren, toch? Ja. Terwijl je nu foto's maakt, dat is wel een heel ander vak. Maar dat is een heel ander vak, je neemt wel iets mee van die studie, toch? Zeker, het cirkeltje is zeg maar rond op die manier. Ik heb inderdaad Willem de Koning gedaan. In 2007 ben ik afgestudeerd. Toen heb ik nog even gewerkt als ontwerper. En ik was heel vroeg afgestudeerd. En ik kwam er ook heel snel achter dat ik nog heel veel andere dingen wilde gaan doen. Ja. Ja, ik was dan toen nog maar 21. En nou ja, nu is het natuurlijk al bijna bejaard. Maar in die tijd was ik nog een beetje zoekende. En dat heb ik toen ook gedaan. En zodoende ben ik in de fotografie gerold. Ja, maar je bent ook sociaal bezig. Ik ben ook sociaal bezig, als je in de wijk Krooswijk in Rotterdam kijkt, want daar woon je, neem ik aan. Ja, ja. Klopt. Er gebeurt ook van alles. Ja, ik ben, ik denk 7 jaar geleden ben ik verhuisd naar Krooswijk. Ja. Van Kralingen naar Krooswijk. Nou. Ja, het is ongeveer 1 kilometer van elkaar vandaan, maar ik vond het een moeilijke stap. Ja, het is een heel andere wijk. Het is van oudsher natuurlijk een volksbuurt. Ja. Een hele bekende volksbuurt. Het staat ook helaas vaak nog aangeschreven als de armste wijk van Nederland. Het is in die zin eigenlijk nog steeds nog wel een zorgenkindje. Dus ik hoop dat de gemeente daar meer aandacht aan gaat besteden. Maar je wil je er zelf ook sterk voor maken? Zeker. Ik heb 5 jaar geleden heb ik me aangemeld als fotograaf voor een wijkblad. Niet wetende dat ontzettend veel deuren voor mij heeft geopend. Tot aan eigenlijk mijn functie bij als bestuurder bij de Vereniging Rotterdamse Fondsen. Maar waar het op neerkomt is dat ik nooit heb geweten dat ik het erg leuk vind om vrijwilligerswerk te doen. Ja, ja. Om een wezenlijke bijdrage te leveren. Om de sociale cohesie te versterken. Gemeenschap groter te maken en sterker. Ja. En dat kan je niet alleen natuurlijk, maar dat doe je met andere mensen, neem ik aan. Ja, ik doe dit werk nu op freelance basis bijna 15 jaar. Ik heb ongelooflijk veel meters gemaakt en ook veel geleerd. En ik heb een heel mooi netwerk, mooie opdrachtgevers. Mm-hmm. Ik werk het liefst ook op lange termijn met vaste klanten. Om samen een band te kunnen opbouwen. En dat je een heel verhaal krijgt. Precies. Die mensen. Ja, samen een beetje groeien daarin. Ja. En hang je al in het fotomuseum in Amsterdam? Nog niet. Nog niet. Maar ik heb wel werk verkocht. Als mensen meer over jouw foto's willen weten of zelf iets willen laten maken, kunnen ze dan bij jou terecht via de sociale media? Op sociale media en op mijn website melaniesamat.com. Melanie Samat, dank voor het gesprek. Heel veel succes met wat je allemaal doet. Dank en je zeker wel. Met het vrijwilligerswerk.

And the grass all smells the same as the day he broke your arm swinging on that kid out on the river. You bailed him out, never said a thing about Jesus or the way he's living. If you'd see him now, you'd be proud, but you'd think they's yuppies. Your funeral was beautiful, I think I heard you coming. But you think days you'll be. Your funeral was beautiful. I think I heard you coming. The kids are in town for a funeral, so pack the car and dry your eyes. I know they got plenty young blood left in them, and plenty nights under pink skies you taught them to enjoy. Pink skies, wat is dat dan? Ik vermoed een soort noordenlicht of zo. Nee, daar maak ik er zelf van. Zach Bryan uit 2025. En daarvoor L'Importance et la Rose uit 1967 van Gilbert Bécaud. Die hoorden we daarvoor. Zometeen praten we met Charlene van Kasteren, een Schiedamse regisseur met Indische roots en genomineerd voor de Waterweg Cultuurprijs. Haar werk valt op door een rauwe, maar beheerste beeldtaal, dynamiek en subtiele metaforen die innerlijke werelden tastbaar maken. In de studio gaat ze vertellen over haar eerste fictieproject The Work of My Hands, waarin ze de vergeten verhalen van Indische vrouwen in de contractpensions van de Waterwegregio tot leven brengt. En dat doen we na Lonely Tonight van Blake Shelton met Ashley Monroe. Ook uit 2023 volgens mij. I never thought you'd pick up the phone. It's Friday night, you should be out on the town. Didn't think you'd be sitting at home all alone like me. Nothing on TV, nothing to do, nothing to keep my mind off you and me. And the way it was, are you thinking about it now? Because I could be there in 5. One more, one last time. We don't have to be till the heart breaks gone. When the sun comes up, we can both move on. But we don't have to be lonely tonight. That taste, that touch, the fire I miss, those kiss me eyes, your red wine lips on mine, like it used to be. Baby, I want you and you want me. I know we shouldn't. Shaka is genomineerd. En dan heb ik het over Shaline van Kasteren uit de Schiedam. Shaline, welkom en van hartelijk gefeliciteerd met je nominatie. Dank u wel. Waarvoor ben je precies genomineerd? Voor welke prijs? Ik ben genomineerd voor de Waterweg Cultuurprijs. En dat is een prijs die echt hier in de regio alleen voor de regio is. En wat zou dat voor jou betekenen als je als genomineerde uitgekozen wordt en de winnaar bent? Dat zou betekenen dat ik echt al een groot deel van het fondsengeld voor de film bijeen heb. En echt kan verzekeren dat de film gemaakt wordt. Ja. Want de film is jouw project. Dat is mijn project. Ja. Ja, nou, voor we naar je inzending gaan, even naar jou en je werk. Wat doe je en wat maak je zoal? Ik maak commercials voornamelijk. En dit zal mijn eerste stap zijn in een fictieproject. Dus een eerste korte fictie. Ik heb wel eens eerder een experimentele film gemaakt, maar dit wordt echt de eerste fictie. En de film heet The Work of My Hands. The Work of My Hands. Ja. Kun je ons eens meenemen in het hele proces van inspiratie, voorbereiding, uitvoering en dan het product? Als ik eens begin met de inspiratie of het idee, waar kwam dat vandaan? Ik ben al best wel een lange tijd bezig met de verhalen van mijn familie opschrijven. Mijn familie komt uit Nederlands-Indië toenertijd. En mijn oma is de katalysator van deze verhalen, omdat zij heel prachtig kan vertellen. En dat kan ze altijd met een goede vleug drama, maar ook altijd met heel veel ethische symboliek erin. En normen en waarden die er altijd heel dik gedrukt in zitten. Dus dat is altijd heel leerzaam en ook heel... Ja. Gaat het dan over de reis en het weggaan of gaat het over de aankomst en het hier assimileren of juist niet? In dit geval gaat het project specifiek over het assimilatieproces na aankomst in Nederland. Toen werd de Indische gemeenschap veelal geplaatst in contractpensions. Dat zijn ofwel hotels of huizen die ter beschikking werden gesteld. En dat ging best wel met wat maatschappelijke betutteling ook. Wel goed bedoelde betutteling, maar dat kwam toch ook vaak vanuit een gevoel van toch beter weten hoe iemand anders zijn leven zou moeten inrichten. Veel mensen kwamen natuurlijk uit een redelijke welstand en hier dan ineens in een soort barakachtige structuur gaan wonen. Exact, ja, dat klopt. Ja. En dat, daar zit best wel veel, daar schuurt best wel veel in. En daar gaat die film ook eigenlijk over. Het assimilatieproces staat daar dan als thema centraal in. Maar het gaat vooral over twee zussen die beide een manier van overleven proberen te vinden in de koude aankomst in Nederland in de jaren 50. Ja. Ja, en welk facet wil je daar nou in benadrukken? Of welk facet heeft de focus? Is dat ze ook slachtoffer waren? Of wil je juist hun kracht en veerkracht benadrukken? Nou, het gaat zeker niet over slachtofferschap. Er is natuurlijk heel veel waar de Indische community mee te maken heeft gehad. Maar wat ik zelf krachtig vind aan deze doelgroep is dat ze allemaal heel veerkrachtig zijn. En vooral de vrouwenverhalen die zitten altijd vol positiviteit, leerzaamheid, hele duidelijke omleiding. Nou, die film zelf, hè, The Work of My Hands. Wat is het verhaal in die film? De film zelf gaat over tussen de twee zussen. Die allebei in Nederland zijn aangekomen. De oudste zus is er al een jaar en is al grotendeels geassimileerd en heeft een huis toegewezen gekregen. De jongste komt net aan. Nou, daar draait het verhaal een beetje om. En zowel de oudste zus als de sociaal-maatschappelijk werkster proberen eigenlijk zo snel mogelijk haar te laten aanpassen. De jongere zus is wat rebelser en die doet dat eigenlijk niet. En haar verzet vormt zich eigenlijk in koken van maaltijden stiekem, want dat mocht toen ook niet. Dat werd zwaar ontmoedigd in ieder geval. en dat is eigenlijk haar wapen van verzet, dat koken. Nou, stel voor nou je prijs wint, hè. Je krijgt dat geld en je gaat ermee aan de slag, je gaat het uitvoeren. Hoe zal dat eruit zien? Normaal als je naar een film gaat, zit je in de bioscoop. Is het ook zo'n soort setting? Heb je dat voor ogen of wat anders? Uiteindelijk is het de bedoeling dat de film ook in de regio veel meer landt dan het normale festivaltraject, wat er natuurlijk ook aan zit. Maar het moet wel echt resoneren met de regio, dus met de Waterwegregio. En daarbij hebben we dus ook een samenwerking met Stichting Indisch Belang. Nou, die hebben een hele mooie grote community van Indische mensen en mensen die zich oriënteren op de Indische geschiedenis. En samen met hun gaan we eigenlijk een kumpulan organiseren waarin de Indische community zelf ook wat te zeggen heeft over de film. Dus eigenlijk gaan we hem samen met de community maken. En als de film eenmaal af is, zullen we hem ook als lesprogramma uitrollen als eerste binnen de regio en later ook wijdverspreider. Informatie, waar kunnen we die vinden?

The Scorpions met Still Loving You. En ook live haalde hij de hoge C. En het nummer veroorzaakte in de jaren 80 een onverwachte babyboom in Frankrijk. Still Loving You was zo populair, vooral als romantisch nummer, dat Franse media later grapten en onderzoekers zelfs opmerkten dat er in 1985 een opvallende stijging in geboortes was. Mede toegeschreven aan koppels die het nummer gebruikten als de liefdessong. Daarvoor hoorde je Suzanne Freek met Als het avond is, ook zo'n mooi nummer. Zometeen onze laatste gast hier in de studio, Giel Bos. Na jaren als activiteitenbegeleider te hebben gewerkt en altijd vol passie te hebben geklust, belandde hij door ziekte in de WIA. Werken kan hij niet meer, maar zijn creativiteit leeft sterker dan ooit. Giel maakt meubels van gebruikt hout en weet van eenvoudige materialen iets praktisch en unieks te creëren. Zijn werk is een ode aan doorzettingsvermogen en vakmanschap. Dat zo meteen hier in de late avond. En dan toepasselijk Gabriele met Dreams. They can come true. Closer, you know that I want you. I can tell by your eyes that you want me to. Just a question of time. I knew we'd be together and that you'd be mine. I want you here forever. Do you hear what I'm saying? Gotta say how I feel. I can't believe it, but I know that you're real. Because they are true, yeah. Dreams can come true. Look at me, babe, I'm with you. You know you got to have hope. You know you got to be strong. Dreams can come true. Look at me, babe, I'm with you. You know you got to have hope. You know you got to be strong. I've seen you sometimes on your own ending cry. By my side, and I feel so good. I'm nothing too hard. Don't feel that I ever could. Do you hear what I'm saying? Gotta say how I feel. I can't believe you're here, but I know that you're real. I know what I want, and baby, it's you. Can't deny my feelings because they are true. Be strong. Dreams can come true. Look at me, babe, I'm with you. You know you got to have on. You know you got to be strong. Yeah, baby, so hold me so tight. Put your arms around me, you make me feel so safe. And you whisper in my ear that you're here to stay, yeah. Dreams can come true. Look at me, babe, I'm with you. You know you got to have hope. You know you got to be strong. Dreams can come true. Look at me, babe, I'm with you. You know you got to have hope. Ik ga praten met Giel Bos. Hij is praktisch kunstenaar en in de studio. Giel, welkom. Dankjewel. Ja. Allang kunstenaar? Of mag je geen kunstenaar noemen? Ik noem mezelf geen kunstenaar in ieder geval. Dat vind ik moeilijk om dat van mezelf te zeggen. Ik ben wel... Ja, het praktische kunstenaar, dat zit hem dan meer in dat het toepasbaar is. Dus meubels bijvoorbeeld. Je hebt ook geen kunstenaarsopleiding gevolgd? Ik heb... Nee. Ik ben creatief van mezelf. En in mijn werk als activiteitenbegeleider... heb ik dat ook heel veel nodig gehad. En inmiddels ben ik zelf afgekeurd. En ben ik wel op deze manier een beetje mijn eigen dagen aan het invullen. Ja, en kunstig aan het werk. Zeker, ja. In de sodafabriek in Schiedam. Dat is een plek, een soort broedplaats, begrijp ik. Maar er zit geen soda meer, hè? Maar het heeft nog die naam. De naam is er nog. Het pand is hier en daar... zijn er nog zeker sporen van soda terug te zien. Mm-hmm. Dat is onuitwisbaar. En dat zorgt ook wel voor de charme van het pand. En levert dat dan inspiratie op zo'n... betrekkelijk oud pand natuurlijk, met ruwe dingen nog. Dat levert zeker inspiratie op. En ook omdat het bijvoorbeeld in de winter daar nogal fris kan worden... moet je ook dingen op een andere manier doen. Dus heb je gewoon een verwarmde studio, comfortabel. Dan hoef je niet na te denken over de omgeving. Jullie moeten dat wel doen. Dus je moet wanten aantrekken 's winters als het erg koud is, bij wijze van spreken. Maar dan kan je weer niet goed werken. Nou ja, dan ga je dus andere dingen doen. Klopt. Je wordt dan door de jaargetijden heen... pas je daar ook een beetje op aan. Sodafabriek in Schiedam, oud pand, maar wel geschikt voor allerlei kunstenaars... om hun dromen te verwezenlijken, zag ik ergens staan. Wat zijn je dromen, Giel? Maar mijn dromen zijn toch wel om in ieder geval bezig te blijven en ook om iets na te laten. Heel mooi om dat te doen. En als dat kan, via die sodafabriek is dat mooi toch? Zeker. Anders stond het pand niet meer leeg of was het al lang weg geweest? Ja, dat klopt. En ook mensen verbazen zich vaak die bij ons binnenkomen. Zijn vaak ook verrast door de staat van het pand. Mm-hmm. En wat er gebeurt en hoe we daarmee omgaan. Nou, dan moeten mensen maar eens zelf komen kijken in die sodafabriek. Want dat kan op zaterdag, zei je. Zijn je vaak ook. Zaterdagmiddag. Of is er een website waar dat allemaal in staat? De sodafabriek heeft een eigen website. Daar staan vaak niet de activiteiten op vermeld. Op social media, Instagram en dergelijke. Ja. Dat is vaak veel actueler. Dus dat zou ik aanraden om de sodafabriek zoek te volgen. Je even op sodafabriek. Sodafabriek of sodafabriekmakers. Ja, dan kom je wel terecht bij de sodafabriek en bij de makers van die sodafabriek. Waarvan er één hier in de studio was. Giel Bos, dank voor het gesprek. Heel veel succes met alles wat jullie daar maken en doen. Took my love, took it down. I climbed a mountain and I turned around. And I saw my reflection in snow-covered hills till the landslide brought me down. Oh, mirror in the sky, what is love? Can the child within my heart rise above? Can I sail through the changing ocean tides? Can I handle the seasons of my